estati kebiasaan zaman etan iki tumindak sing ora bener tanpa rasa wedi kanthi tetep atine yo ben kleru kalane anger kandel kantonge gampang we yen orang dang ditangguli ora bakal mari penyakit sing elek iki tansah bebayani kanthi tetep atine yo ben kleru dalane anggur kandel kantongi gampang wecar.